Sziasztok! MC Mackó vagyok. Én pedig Drág, és most Kölnből jelentkezünk egyenes élőadásban. Na jó, hazudtunk. Igen, mert mire ti ezt halljátok, valószínű már másnap lesz, tehát ez a keddi napnak a rövid podcastes élménybeszámolója. Hát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a mai nap, és olyan emberekkel találkoztunk, és olyan figurákkal ismerkedtünk meg, és olyan játékokat láttunk, és olyan bemutatókat nézhettünk végig, amiket eddig csak különféle internetes trélerekben. Így van, nem készültünk olyan igazán komoly napra, mert viszonylag kevés fix programunk volt, és inkább az volt a cél, hogy keresztbe kasul bejárjuk a sofort, és csináljuk nektek a videókat, megírjuk a hands-onokat, amiről lehet. De aztán úgy alakult, ahogy Mackó is mondja, hogy elég nagy nevekkel találkoztunk. Azt hiszem, a Nintendo-s arcot még ne spoilerezzük azt el. Még ne. Jó, azt még ne, azt majd egy kicsit később olvastok majd egy villám interjút szerintem. Nem Miyamoto, tehát azért igen. Nyugodjatok meg, még mielőtt valaki teljesen máshogy kapcsolódik a videójátékokhoz, mint igen, mint de poén a dolog. Szóval, igazából nap talán egyik legnagyobb és legdurvább fejleménye a SUDA 51 és Digital Reality közreműködésnek a bejelentése volt. Személyesen ott lehettem a partin, ahol ez a bejelentés történt. Tehát egy olyan magyar játékot fognak fejleszteni, amelyet tehát félig magyar, félig pedig Grasshopper Manufacture fejlesztés. Jelen volt a japán képviselet is, tehát itt volt SUDA 51, itt volt például bizonyára emlékeztek a Rule of Rose nevezetű régebbi, ilyen kicsit elvont japán játéknak a dizájnere is, tehát a Grasshopper Manufacture fő képviselői. Csináltunk interjút is, mire a podcast kikerül az oldalra, remélhetőleg ezt olvassátok már. Nap legnagyobb, legdurvább része. Mikor megláttam SUDA-t, így első gondolatom az volt, hogy úristen, a második gondolatom pedig az volt, hogy hé, ő is ember. Tehát így teljesen jó pofa, közvetlen, abszolút fittyet hány ezekre a szigorú japán szabályokra, tehát mindenkivel kezet fog, nincs az, hogy hajlongás, még nagyon féltem a protokolltól, és ahhoz képest egy teljesen laza, nyugati kultúrával azonosult embert láttunk extravagáns ruhába, aki a nem tudom, a Game Thrillersnek például a női WC-ben adott interjút. Többit azt szerintem olvashatjátok majd az írományunkban. Hát igen, biztos nagy élmény volt. Mackóra vártunk a hotel előtt, és kb. Remegve jött ki, hogy nem tudtam megszólalni. Nem tudtam megszólalni. Megérintettem SUDA-t. Ő érintett meg engem, de majd erről majd priviben. Így van. Ez nem publikus. Amíg te SUDA-val csináltál ezt-azt, addig mi Warhawkkal a Microsoftos XCN-es rendezvényen voltunk ott a Köln messzében, ami végül is nem csak kifejezetten Microsoftos rendezvény volt, mert hogy mindenféle third party cuccal is játszottunk. Ami a Microsoft részéről volt, az egy Peter Molyneux féle Fable 3 prezentáció, a viszonylag röviden bemutatta már Fable-ben megszokott Molyneux dolgokat, tehát például lesz, hogy a harc stílusodhoz viszonyítva fog változni a kardod, úgy fog változni a mérete, a formája, meg minden, tehát ehhez hasonló dolgokat mutogatott elsősorban. És volt egy viszonylag rövid, ez is szintén viszonylag rövid volt, Halo Reach demo, ami nem a multit mutatta végre, hanem a single player-t, a leges legelejét mutatta a játéknak, és már ennyi alapján is látszott, hogy a környezetet illetően most jelenleg kicsit más jellegű dologra kell számítani, jóval úgymond élőbb lesz a környezet, mint a korábbi Halo részekben mutatták is, hogy itt-ott élő világgal is lehet majd találkozni komolyabban, és elmondták azt, hogy leginkább az első részhez fog hasonlítani a Reach, és nem a legutóbbi részekhez, mert úgy látták, hogy abban az epizódban volt a legtöbb olyan dolog, amit a rajongók tényleg úgy isten igazából szeretnek, és viszont szeretnék látni. Tehát ez egyfajta tisztelgés lesz, úgymond a Combative World előtt. Na nézzük, hogy mi történt. Ma voltunk még Nintendo prezentáción, ahol zárt ajtók mellett totális exkluzív 3DS hands-on-on vehettünk részt, preview-n, ahol végül is én próbálhattam ki a 3D-es masinát, tehát ez a nap ez duplán fantasztikus, hiszen nem csak a Sudával találkoztam, hanem a 3D-est is szemrevételezhettem. Cikkben már leírtam a lényeget, viszont azt érdemes kiemelni, hogy tehát ez a 3DS-sel találkozni az élmény, és igazából nincs értelme a screenshotoknak, meg nincs értelme a különféle kézikamerával készült videóknak. Itt például nem is engedtek egyébként videózni senkit. Annyira tehát látni kell és átélni azt, hogy belenézel a képernyőre, és ha megtaláltad azt a sweet spotot, ahonnan tökéletesen látszik a háromdimenzió, onnantól kezdve tényleg, mintha egy másik világba tekintenél be, ugyanúgy, mint ahogy egy jobb 3D moziban, hogyha az Avatarra vagy valamilyen más filmre elmész. Ugye van a 3D-nek az a fajtája, ami arra játszik, hogy kimászon és mondjuk egy kavicsot az arcodba rúgjanak, vagy mondjuk egy repülőgépnek az orra az így kibökjön a képernyőből, viszont szerintem legalábbis a jó 3D mozi az olyan, mintha egy külön világba tekintenél be, és így érzékeled a rétegeket, nem csak bizonyos kiemelkedő dolgokat. Tehát a 3DS-nél teljesen ezeket a rétegeket baromira jól lehet érzékelni. Látod azt, hogy mi van mélyebben, mi van közelebb, és gondoljatok bele abba, hogy a grafika is a kézi konzolon megszokottól, igen, még az iPhone-tól is jobban néz ki, ha a Rage Prezi-től nem is, de az általános iPhone és általános PSP játékoktól azért jóval szebbek ezek a 3D-es játékok, és ezt kombináljátok össze a 3D hatással, plusz vegyétek hozzá azt, hogy például a Mario Kart Prezi-nél iszonyatosan jól lehetett látni azt, hogy a pályadizájnnál rámennek arra, hogy ezeket a háromdimenziós térhatásokat eszméletlen ugratókkal, eszméletlen emelkedőkkel, gördülő sziklákkal és hasonlókkal, lavinákkal megbolondítsák. Tehát ha ezt kihasználják, akkor ez egy igazán, igazán jó dolog lesz. Na és mit láttunk még? Láttuk a GT-t, erről szintén beszámoltunk már. Így van, és még reggel, és hát délelőtt voltunk egy prezentáción, és a három említett nagy névből ő volt a második, aki nem más, mint az Eric Chahi, aki ugye az Another World-nek és a Heart of Darkness-nek a kitalálója. Neki láthattuk az új játékát, ami eddig Project Dust néven futott, de most már elmondták, hogy a végleges címe From Dust lesz. Ez egy Xbox Live Arcade, PlayStation Network, Steam játék, ami jövőre érkezik. És hát igazán részletekbe merülve most nem szeretnék róla beszélni, mert úgyis lesz róla a hands-on cikkünk. Röviden annyit, hogy ez egy eldúlt civilizációt kell úgymond biztonságos helyre terelgetnünk egy a demo alapján ilyen trópusi, szigetes világban, és az az alapja az egésznek, hogy végül is egy Isten szimulátorról van szó, a különböző elemekkel játszadozhatunk, és így a környezetet alakítgathatjuk össze-vissza, és ezzel a módszerrel kell megvédeni a civilizációt attól, hogy a különféle természeti csapások és ehhez hasonló dolgok kipusztítsák őket. Ezek mellett Square Enix business részlegen is jártam, ahol egy Deus Ex 3 interjún vehettem részt, ezt szintén majd a későbbiekben fogjátok olvasni. Egyszerűen annyi mindent látunk és annyi mindent tapasztalunk, annyi mindennel játszunk, hogy talán csak a legsürgősebb és szerintünk általatok legfontosabbnak ítél dolgokat pakoljuk fel az oldalra. De mindenkit megnyugtatunk, hogy rengeteg mindent látunk, és ezekről mind az idő folyamán, ha nem is azonnal, és nem is abban a pillanatban, ahogy megláttuk, de fogunk írni a közeljövőben. Tehát érdemes lesz minket továbbra is olvasni, figyelni, hallgatni, nézni a videóinkat. A Press Center is nagyon korrekt, úgyhogy például nagyon féltünk attól, hogy a videókat milyen minőségben tudjuk feltölteni. Tehát amit tegnap este töltöttünk fel, az itteni netnek a minősége miatt, tehát a szállónak a netje nem az igazi. Nem is sikerültek olyan jól a videók, viszont az új videókat pillanatok alatt feltöltöttük ott a Press Centerbe. Csak hát amíg a Press Centerben vagyunk, addig sem a Show Floor-on vagyunk, addig sem látjuk a fasza új játékokat és a fasza bemutatókat. Igen, de most csütörtökön és pénteken már több dolgot fogunk előre láttulok feltenni, mert most már a kis Jürgenek és Ráfok ellepik a Show Floor-t, ezért... Most is nagy nyüzsi van, de ha itt holnap betör a tömeg, akkor ez kegyetlen lesz. Tehát nekünk az a része most innentől már kiesik, úgyhogy vagy a Press Centerben fogjuk felpakolni nektek a dolgokat, vagy valamiféle prezentáción fogunk bent ücsörögni, és gyűjtjük a tapasztalatokat első kézből. Egyébként vannak búzbébek, bódébabák, láttam távirányított életnagyságú R2D2-t, Michael Jacksonos standot, ugráló kis b-bolyokat. Mit láttunk még? Vannak kiállított mindenféle hatalmas Warhammer figura. Majd feltöltjük a sok-sok képet és videót, és majd láthatjátok. Tehát érdemes továbbra is velünk maradni, ez volt a keddi nap rövid összefoglalója. Holnap is ugyanekkor jelentkezünk, feltételezhetően. Annyi kiegészítéssel, hogy ma szerda van valójában. Igen. Kicsit meg vagyunk csúszva. Kicsit meg vagyunk csúszva dolgokkal, de sok a feladat. Na! Ennyi volt. Ennyi volt mára. Sziasztok! Sziasztok!